τώρα να έχει 18 ευρώ το κρέας, να έχει φτάσει. Είναι πολύ ακριβά όλα. Κάτι πρέπει να γίνει να μειωθούν οι τιμές. Να ξέρετε, δουλεύουμε για να κάνουμε τη ζωή σας καλύτερη. Πανάκριβα τα πάντα. Στα τρόφιμα, στα φρούτα. Και πού, στα καλοκτοκομικά, κρατικά. Ε, και, απαντώ εγώ. Θα είναι ο μισθός σας. Κοίτα, είναι δύσκολο να πούμε, έτσι. Έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, δεν μπορεί τώρα η μπάμια να έχει 7 ευρώ, ρε παιδιά. Τυχαίο, δεν νομίζω. Και 6 και 7 ευρώ, η μπάμια. Και 6 και 7 ευρώ, η μπάμια. Sorry κιόλας, ε. Φωνάζει η μπάμια από μόνη της. Τι? Μη με πάρεις. δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο πρέπει να αγοράζουμε τις μπάμιες, να τις μαγειρεύουμε για να τις πετάξουμε. Επειδή δεν σ' αρέσουν εσένα. Για να πληρώνουμε 7 ευρώ. Δεν σ' αρέσουν εσένα και δεν πρέπει να φάμε μπάμιες. Εντάξει, θα φάω άμα χρειαστεί. Έγινε είδος πολυτελείας. Αλλά θέλουν μια μαέστρια. Τι αν χρειαστεί. Εδώ έχει γίνει μοσχάρι η μπάμια. Το μοσχάρι γίνει χρυσός. Το παίρνεις πια, γίνεται τετράγωνο σε θηρίδα. Το μοσχάρι. Ναι, είπε, 20 ευρώ το κιλό. Πώς έχει πάει. Γουάγκου και μάγκου και τέτοια. Και άγκους. Άγκους. Τι γλώσσα μιλάμε. Αυτό το άγκους, το ακούω. Άγκους, άγκους. Λοιπόν. You can say you never try. Το βράδυ αυτά, όχι εδώ. Μην τραγουδάς. Δεν έχω άγκους το βράδυ, δεν αντέχετε. Το άγκους τώρα. Τα τραγούδια εννοούς. Είπαμε να ξεκινήσουμε με τις τιμές. Όχι, έχουν εκτοξευθεί. Α, νόμιζα τιμές στον πρωθυπουργό μας. Όχι, είναι τιμές. Εν τω μεταξύ, το θέμα της ακρίβειας είναι σοβαρό θέμα. Βδομάδα με βδομάδα χειροτερεύει. Όχι, δηλαδή τώρα εδώ το μοσχάρι στα 20, 17, 20 ευρώ το κιλό. Και η άλλη πλήρωσε 35. Η μπάμια 7. Είναι καλή αναλογία βέβαια. Αν έχει λαχανικό 7, το μοσχάρι πόσο θες να έχει 8. Ναι, όχι. Προφανώς. Αλλά δεν γίνεται όμως όλο αυτό. Τίποτα, βυζιά θα βγάλουμε. Κοτόπουλο άλλη, 6 ευρώ έχει το ολόκληρο κοτόπουλο. Το κιλό. Τι κοτόπουλο έχει 6 ευρώ. Αν το πάρεις ολόκληρο στο σούπερ μάρκετ. Το κιλό. Το κιλό τι, το ολόκληρο. Το ολόκληρο πόσο θα είναι. Πόσο κιλά είναι, 2-3 κιλά είναι. Ναι, ένα 20 κιλά είναι αυτό. Εντάξει. Δεν γίνεται ένα 20 κιλά συνέχεια. Δεν γίνεται, κάπου πρέπει κάτι να γίνει. Υπάρχουν τρόποι να κάνουμε οικονομία. Μπορούμε για αρχή να κόψουμε το φαγητό. Που είναι μια αμέσως οικονομία. Άψη τη τσέπη σου. Θα γίνει. Να κόψουμε μέρες. Μέχρι πού σου φτάνουν τα λεφτά. Μέχρι τις 15. Μέχρι τις 15-20. Τις άλλες 15 μπορεί να. Μια στενότητα, μια. Μην είναι σπίτι, μην βγεις, μην φας, κάνε διαλυματική. 15 τρώω, 15 δεν τρώω. Ναι. Η γνώστη, το λένε όλοι οι διαιτολόγοι αυτό. 20 και 10 να το κάνουμε. 20 και 10 τρώω. Τι θα κάνω, δεν βγαίνουν 20 μέρες. Εντάξει, θα βγουν, τράβηξε τα λίγο, θα βγουν. Ναι. Όχι, υπάρχει κι άλλος τρόπος. Ποιος? Θα τον ακούσουμε τώρα από τον αρμόδιο υπουργό. Η εφαρμογή του νόμου για την προστασία των καταναλωτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ο νόμος είναι νόμος και ισχύει για όλους. Οι εταιρείες του λιανεμπορίου οφείλουν να επιδεικνύουν κοινωνική ευθύνη απέναντι σε όλους τους πολίτες ανεξαιρέτως. Άρες, μάρες, κουκουνάρες. Είμαστε δεσμευμένοι σε ό,τι περνά από το δικό μας χέρι να στηρίζουμε με πράξεις το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας. Δεν μπορεί τώρα η μπάμια να έχει 7 ευρώ, ρε παιδιά. Της μεσαίας τάξης και ιδιαίτερα των πιο αδύναμων κοινωνικών στρωμάτων. Και 6 και 7 ευρώ η μπάμια. Το λέει με σπαραγμό η κυρία, λυγίζει η φωνή της. Μας πρόδωσε και η μπάμια. Η μπάμια δεν μια το περίμενα. Μια μπάμια είχαμε να μας στηρίζει. Ποτέ δεν το περίμενα αυτό από την μπάμια. Άτιμη μπάμια. Μας συμπεριφέρθηκε αλόκοτα. Τίποτε καλέ. Δηλαδή δεν θα πάμε τριήμερο 28η, επειδή πήραμε μπάμιες. Δεν θα πάμε τριήμερο. Πήραμε μπάμιες. Τι να κάνουμε. Διαλέξαμε στη ζωή πράγματα. Είδες όμως ο Θεοδωρικάτος. Μάλλον δεν πήγε διακοπές επειδή πήραν βερίκοκα. Όχι παλιά υπήρχαν κάτι. Είδες πόσο πήρε το βερίκοκο. Πόσο τα κεράσια 17. Ευτυχώς δεν τρώω βερίκοκο. Τα κεράσια πάντα. Τα κεράσια πάντα ήταν. Τα κεράσια είναι για κολλιέ. Είναι κόκκινο. Όλοι το ξέρουν. Τα φορά τα κεράσια δεν τρώγονται. Παλιά λέγανε ότι μερικοί σε τέτοια ρεπορτάζ ότι δεν ψήσαν αρνί το Πάσχα και φτιάξαν κοτόπουλο. Για πήγαινε τώρα. Ούτε κοτόπουλο. Ούτε κοτόπουλο δεν θα ψήσουμε. Το δε κοτόπουλο με μπάμιε. Παιδί μου, φέτος θα ψήσουμε αυτό. Έρνη. Αλλά θα ψήσουμε το έρνη, αυτό το φελιζόλ που έχουν στο δείγμα. Ωρε, πάμε, δώσε! Ρίξε και λίγο, παίρναμε τις κλιματόβεργες από πάνω. Όχι, με λάδι και ξύδι. Με λάδι και λεμόνι. Με τις κλιματόβεργες το κάνεις. Με το περνάτε. Πινέλο. Τι πινέλο τώρα. Πώς το κάνετε. Με τα κλίματα, με λίγο. Είμαι λίγο... Ποια κλίματα. Πώς μπορούν να απορροφήσουν τα κλίματα λάδι. Το κλίμα που λέμε, το κλίμα αυτό. Τώρα που είπες κλίμα. Το βουτάς μέσα στο τέτοιο ρε παιδί μου, φτιάχνεις ένα μπολάκι. Και πώς αυτό απορροφά. Είναι δεντρολίβανο. Πέσα δεντρολίβανο, ματσάκι, δεντρολίβανο το καταλαβαίνω. Τα κλίματα δεν καταλαβαίνω. Όχι δεντρολίβανο κομμένο όπως το έχεις εσύ, ναι. Σαν πινέλο. Ναι, με το κλαδί. Με το κλαδί, ναι. Μπράβο, η κλιματόβεργα πώς γίνεται, αυτό δεν καταλαβαίνω. Δεν είναι στο αρνί, για να στηθεί. Κλιματόβεργα είναι, έχει έκταση, έχει μήκος, έχει όγκο. Παιδί μου, πρέπει να δει το αρνί, βάζει κλιματόβεργα και στη γέφυρα βοηθάει. Χάθηκε. Ό,τι λοιπόν, μείνει, το βάζει μέσα στα κάρβουνα αυτά... γιατί στα κλίματα ψήνεται καλύτερα. Δεν ξέρει. Άμα δεν ξέρει τα βασικά. Και εγώ τώρα κάτι θύμισε από παλιά που παίρνα αρνί. Τώρα με το φελιζόλ δεν θα χρειαστούν όλα αυτά. Όχι. Και το φελιζόλ το βάφουν και ένα ωραίο καφετί. Και να σου δηλαδή, πω. Δηλαδή στο πουλάει ψημένο. Δεν έχει χοληστερίνη το φελιζόλ. Ακού λέει. Σιγά. Και άμα θε, το κόβει και στρογγυλά και τα βάζει μαζί στου κολατσιό για ριζοκοφέτε. Αυτό που δεν μπορώ. Αυτό που δεν μπορώ εγώ την άλλη μέρα το παγωμένο φελιζόλ από το ψυγείο. Δεν είναι σαν το παστίτσιο. Όχι, ναι. Δηλαδή, αν κάποιο. Κανένα δοκιμάσει... φαγητό δεν τρώγεται παγωμένο. Τι το παστίτσιο τρώγεται. Να το φας εσύ. Όχι, εγώ δεν το προτιμώ. Αλλά τότε, τρώγεται. Τι τρώγεται. Όλα τρώγονται. Παγωμένα. Και το φελιζόλ θα φάει κάποιο. Τι νόημα έχει αυτό. Ήδη. Ναι. Ή θα βάλει το ποτήρι πάνω ή ριζοκοφέτα. Λοιπόν. Να μείνουμε λίγο στο κλίμα, κάνουμε λίγο μια παράκαμψη, αλλά θα επανέλθουμε στην ακρίβεια. Ποιο κλίμα, το κλιματαριά που λέγαμε. Ναι, και κρατάμε τη λέξη κλίμα. Α. Ο Τραμπ στον ΟΗΕ μίλησε για την κλιματική αλλαγή. Πω, εισαγωγή στην Πέμπτη. Θα σου διαβάσω τι είπε ο Τραμπ, ο πρόεδρος της Αμερικής. Ναι. Ξέρετε, λέει, έχουμε ένα ισχυρό σύνορο και έχουμε ένα σχήμα το οποίο δεν είναι απλώς ευθύγραμμο. Σύνορο ήταν η πρώτη λέξη που είπες. Ναι. Ναι. Έχουμε ένα ισχυρό σύνορο και έχουμε ένα σχήμα το οποίο δεν είναι απλώς ευθύγραμμο. Δεν πολύ καταλαβαίνεις τι θέλει να πει, αλλά το αναλύει παρακάτω. Κάτι για το Μεξικό θα είναι σίγουρα. Αυτό το σχήμα είναι άμορφο όσον αφορά την ατμόσφαιρα. Αν είχαμε τον καθαρότερο αέρα, και νομίζω ότι έχουμε, ότι τον έχουμε, για την Αμερική μιλάει, έχουμε πολύ καθαρό αέρα. Τον καθαρότερο αέρα που είχαμε εδώ και πολύ καιρό. Στην Αμερική. Ναι. Έχεις πάει στη Νέα Υόρκη. Λοιπόν, κάτσε, συνεχίζει. Ναι. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι οι άλλες χώρες, η Κίνα που έχει αέρα που είναι λίγο τραχής, φυσάει και όχι από ό,τι νομίζετε, αυτά είναι ακριβής μετάφραση των αγγλικών, και όχι από το ότι νομίζετε ότι κάνετε εδώ κάτω. Ο αέρας εδώ πάνω τίνει να γίνει πολύ βρώμικος επειδή έρχεται από άλλες χώρες όπου ο αέρας τους δεν είναι τόσο καθαρός. Και οι περιβαλλοντολόγοι αρνούνται να το αναγνωρίσουν αυτό. Μετάφραση. Εμείς έχουμε καθαρό αέρα, αλλά φυσάει από την Κίνα και μας φέρει το βρώμικο και αέρα. Το βρώμικο. Και έρχεται ο βρώμικος και διώχνει τον καθαρό αέρα. Και πάει εκεί πάνω στην Αμερική. Ναι. Που είμαι σίγουρος είναι ο πρόεδρος της Αμερικής αυτός. Ναι, είναι που έχει τα κουμπιά των πυρηνικών. Που είμαι σίγουρος ότι ο Τραμπ. Καλά, και οι άλλοι εκεί στην Κίνα έχουν άλλα κουμπιά. Δεν λένε βλακίες τέτοιες. Ναι, όμως. Ότι το εκεί πάνω το θεωρεί. Δεν πιστεύει τώρα. Σίγουρα είναι flat earther. Η γη είναι επίπεδη και εμείς είμαστε πάνω. Η Κίνα είναι πιο κάτω. Ναι, ναι, ναι. Ναι, αυτό. Αναγκαστικά και πάει. Δηλαδή, πώς πάει η ζέστη ψηλά. Αν έχει τζάκι που λέει και στον πάνω όροφο θα πάει. Στον κάτω είναι το πρόβλημα. Στον κάτω είναι το πρόβλημα. Έτσι και εδώ. Θα πει για την επίπεδη γη, είναι θέμα μηνών. Μηνών να εύκολα, το πει αυτό εύκολα, κανονικά. Ναι. Αυτά λοιπόν τους έλεγε στον ΟΗΕ. Το επίπεδο αυτό ήταν και κάθετη κάπως. Είμαστε πιο ψηλά, ναι, στρογγυλεμένο μένα. Για να περιγράψει εδώ τον αέρα. Τι τα θέλει. Τι τα θέλει, τον βγάλαν πρώτα. Πες για τα πλαστικά καλαμάκια, καλώς είναι μέχρι εκεί. Εδώ είχε πει να πιείτε χλωρίνη για τον COVID. Να πιούμε. Και είχαν πλή, νομίζω είχαν πιει κάπου στο Τέξας, είχαν πεθάνει κανένα δυο. Ναι, τι όχι από πάρει. COVID. Ναι, θα από πήρα, χλωρίνη. Θα πήραν γεύση λεμόνι που COVID. Αυτή είναι η ναι, χειρότερη. Ναι, σε COVID. Πάρ τη γνήσια την κανονική. Πάρ τη σκέτη. Το λέω. Τη σκέτη ή το μήλο. Μα δεν νοθεύει τώρα τη χλωρίνη. Τι λέμε, δεν νοθεύει. Ναι, δεν νοθεύει. Την πίνει κανονική. Θέλει καθαρή. Θέλει καθαρή και όχι ό,τι να είναι τώρα. Αυτού είναι ο τελεσμού. Να τα αποτελέσματα. Να πέθαναν. Τώρα έπρεπε να μην παίρνουμε τέτοιο. Ντεπών, παρακεταμόλι. Ναι, γιατί. Το είπε και αυτό. Γιατί να μην το πει. Τσάμπα είναι. Τον ψηφίσαν αυτοί οι Ούγγανοι που μπήκαν στο Καπιτόλιο. Γιατί να μην το πει, σε ποιο τρόπο απευθύνεται. Είναι Βελόπουλοι απλωμένοι σε όλη την Αμερική. Βελόπουλο, νομίζω μπροστά στο τράμα ο Βελόπουλος είναι καλή εκδοχή. Νομίζω. Γιατί δεν έχει ανακαλύψει τις ιαματικές ενέργειες της χλωρίνης. Γιατί δεν έχει κουμπιά πυρηνικών στα χέρια του. Γι' αυτό ναι, μάλλον. Εντάξει. Εκτός αν έχουμε οι Έλληνες. Ναι. Πρώτοι εμείς οι Έλληνοι και δεν τα έχουμε πει. Α, δεν ξέρω. Χειρόγραφα του πυρηνικού, μήπως έχει διαβάσει του εργοστασίου. Θα γυρίσουμε πάλι στην ακρίβεια. Ακούσαμε πριν τις αρεστημένες κυρίες που λέγανε ότι η μπάμια έχει φτάσει 7 ευρώ. Δεν είναι όμως μόνο το ποτήρι μισοάδιο αποστόλη. Α, τι έχει, είναι και μισογεμάτο. Ακριβώς. Πώς φαίνονται τιμές σήμερα? Καλές είναι, νομίζω. Και αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται από μακριά κουράζονται να τα φέρουν, να τα φορτώσουν, να τα καλλιεργήσουν, όλα αυτά. Πώς φτάνει η σύνταξή σας για να ψωνίζετε? Οριακά. Τι θα θέλετε να κάνει η κυβέρνηση για να αλλάξει αυτή την κατάσταση? Πολλά πρέπει να αλλάξει. Τι να πρωτοβούμε? Όλα καλά. Θα ξαναψηφίσετε για τρίτη θεία τον κύριο Μητσοτάκη? Δεν έχουμε για κανέναν άλλον. Δεν έχουμε για κανέναν άλλον να μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της Ελλάδος. Όχι, έχουμε. Παίζουμε εσύ, έχουμε. Άρα παίρνουμε ως δεδομένο ότι αυτός ανταπεξήλθε με τα λεφτά που δεν της φτάνουν και όλο αυτό που περιγράφει τώρα. Όχι, ψιλοευχαριστημένη είναι η κυρία. Δεν είναι σαν την άλλη που λέει μπάμια 7 ευρώ. Εδώ η κυρία έχει να δώσει 7 ευρώ. Επειδή δεν τρώει μπάμια, γι' αυτό είναι ευχαριστημένη. Εντάξει. Δεν χρειάστηκε να πάρει. Ναι, δεν είναι μόνο η μπάμια και τα φασολάκια. Πάει, παίρνει κουνουπίδι. Ναι, μισό-μισό που το μοιράζει. Μισό το κουνουπίδι. Βρίσκει δύο-τρει και πα στην λαϊκή να ψωνίζει και τα μοιράζεσαι όλα. Ωραία, γιατί δεν βάζουμε στι γλάστρε μπάμια. Φασολάκια. Βάζουν πολλοί κόσμο. Κάτι κούτσα, κούτσα βάλεις ζαρντινιέρα να βγει μερίδα. Δεν σου λέω να βάλεις στρογγυλή τη μικρή, τη γλάστρα. Η μία ζαρντινιέρα θα είναι μπάμιες, η άλλη θα είναι φασολάκια. Και αναλόγως τρως. Ναι, μια φορά το χρόνο. Ναι. Εντάξει, okay, πολύ χρήσιμο. Μας φώτισες. Εντάξει. Ναι, όμως αν έρθει ο αέρας της Κίνας και που είναι μολυσμένος και κατακάτσει πάνω. Με αυτόν τον αέρα μυρίζει μπάμια. Ο κινέζικος αέρας, όχι. Και έβγαζε που έβγαζε αυτά τα σάλια. Θα γίνει κινέζικη η μπάμια. Κινέζικο φαγητό. Τι θα γίνει με σκιστομάτα? Όχι, θα γίνει κινέζικο. Αυτό που λέμε κινέζικο. Α, κινέζικο. Έφαγα ένα κινέζικο χθες. Ναι, που ξέρεις τι βάζουν μέσα, δεν βάζουν αυτά τα κοντά τα κόρν, τα πώς τα λένε. Αυτό είναι το θέμα. Καλαμπόκια. Αυτές οι κουζίνες εκεί, Ταϊλάνδη, Κίνα, ξεκινάνε από ένα κρέας ή χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά βάζουν 8 σως. Η μία καλύπτει την άλλη. Δεν καταλαβαίνει Χριστό. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Και ένα καρότο εκεί και ένα μπιζέλι πιο εκεί και μια ρίζα. Και βάζουν 8 σως. Που είναι τόσο έντονες όλες πικάντικες και δεν καταλαβαίνεις, όχι κρέας, ούτε και το πιάτο να φας από κάτω, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Καλά, και στην Αμερική με αυτά τα barbecue sauce και τα λοιπά, γιατί καταλαβαίνεις. Τουλάχιστον εκεί, είναι μία σωστή. Είναι μία σωστή. Καλύπτει, αλλά είναι μία σωστή. Έχει και ουγγολσό, δεν έχει μόνο. Τι μας έβρισε, τι είναι εδώ. Δεν είναι μόνο η barbecue. Ποια άλλη είναι? Η γκολσό. Τι είναι το γκολσό? Σος. Α. Η οποία περίπου με τι προσωμιάζει? Είναι σε ένα στρογγυλό τέτοιο που βουτάς. Που λέει και ο Χατζηχρήστος, είναι ξενικό, έχει πολλά μασκαραλίκια από όξο. Τι είναι αυτό? Δεν ξέρω πώς φτιάχνει το ατύμο, πεντεδίκης. Με τι μοιάζει? Κόκκινη, μπες, φαμπές. Φαμπές. Τι είναι αυτό? Είναι μία σως τώρα, δεν ξέρω ακριβώς τι έχει μέσα τώρα. Θα έχει την τρώσα, αλλά δεν ξέρεις τι είναι. Δεν την τρώω, την ξέρω. Πηγαίνει προς μαγιονέζα, αυτό να μας πει. Κάτι τέτοιο, okay, μαγιονέζα, βούτυρο έχει μέσα, δεν θυμάμαι. Όχι, δεν σου λέω τη σύσταση. Τι, περίπου τι είναι? Μια μπορεί ιδέα, να το έχουμε φάει και δεν το θυμόμαστε. Μη φανταστείς και πας και αυτό τις γεύσεις. Εκεί τρώνε και κατσαρίδες όμως και ακρίδες. Άμα εκεί πάμε έτσι βέβαια κάνουν οικονομία. Ναι. Θες το μοσχάρι, φάει κατσαρίδα με μπάμιες. Καλά, θα δεις σε λίγο καιρό, θα έρθουν αυτά. Η Ευρώπη δεν λέει τα έντομα. Το σκορπιό σε καλαμάκια. Και την κατσαρίδα. Όχι όλες. Τι όχι όλες? Όχι αυτή που πετάει. Δεν είναι ζωντανές, είναι ψημένες έτσι κι αλλιώς. Ναι, αλλά εκείνη δεν είναι. Να συνεχίσουμε γιατί. Είναι αυτή που λέει αυτή που πετάει, αυτή που πετάει. Χακ! Καλαμάκι. Η κουκαράτσα. Η κουκαράτσα. Συνεχίζουμε με φανατικούς υποστηρικτές. Κουκαράτσα τι σημαίνει? Κουκ, μαγειρεύω. Λα, κουκ, α, ράτσα. Βαριά Πέμπτη. Βαριά Πέμπτη. Μας σώζει μόνο ο κύριος που στηρίζει Μητσοτάκη. Πώς φαίνεται η τιμή στη λαϊκή? Πώς φαίνεται η τιμή στη λαϊκή? Εντάξει. Πολλοί το λένε ότι είναι ακρίβεια, δεν είναι καθόλου ακρίβεια. Άλλο. Σας φτάνει η σύνταξή σας για να ψωνίζετε? Ορίστε. Σας φτάνει η σύνταξή σας για να ψωνίζετε? Και ναι και όχι. Τι θα θέλετε να κάνει η κυβέρνηση για να αλλάξει? Τίποτα, μην αλλάξει. Μητσοτάκη να μπει για πάνω. Μητσοτάκη να μπει για πάνω. Μια χαρά. Και φτάνει και δεν φτάνει. Τώρα τι σημαίνει αυτό στο σούπερ μάρκετ δεν ξέρω. Τίποτα, δεν έχει σημασία. Τα ζήτησα λίγο. Σου λέει: μπω καμιά βλακία, κάνω καμιά ζημιά. Ναι. Άστο τώρα εδώ που είμαστε, καλά είναι. Θέλω Μητσοτάκι. Είμαι ευχαριστημένο, ναι, Μητσοτάκι. Πάμε και χωρί φαγητό και χωρί να φτάνουν τα λεφτά. Άνθρωποι, μεγάλο άνθρωπο. Δεν έχουν δόντια, δεν μπορεί να μασίσει. Τι να κάνει. Δείχνει τώρα στο Sky στην εκπομπή την τηλεοπτική που είναι ο Πορτοσάλτε με την Αναστασοπούλου περιστέρια και γάτες μέσα σε δωμάτια ασθενών σε νοσοκομεία. Στο ΚΑΤ. Στο ΚΑΤ, ναι, στο ΚΑΤ. Στο ναι. ΚΑΤ. Ναι. Ναι. Έχω ακούσει. ΚΑΤ, ΚΑΤ, γάτες. Έπρεπε να πω κι εγώ ένα αστείο πέμπτης. Α, λες να είναι μετάφραση. Ικανούς σου έχω και να μην. ΚΑΤ, γάτες. Είναι ΚΑΤ. Ναι. Ναι. Τι μετάφραση. Καλά, παλιά είχαμε δει και στο χειρουργείο μέσα γάτες. Εντάξει. Επίσης είναι και τα θεραπευτικά άλογα. Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει. Μήπως είναι μη δω στον Ευαγγελισμό άλογο. Μην μπει στη μαρασλή καλπάζει το άλογο. Και να το υπηκό. Ο Άδωνης. Ποιος θα τέριαζε. Ο Άδωνης. Με περικεφαλαία. Θεραπευτικό όλο το κόνσεπτ. Ναι. Βλέπεις το άλογο και φεύγεις. Θέλω να φύγω από αυτό το νοσοκομείο. Έγινε καλά. Είναι το άλογο, όχι αυτός ο καβαλάρης ο συγκεκριμένος. Χρήζει θεραπείας. Το θεραπευτικό περιστέρι, γιατί ναι. Τα λένε ποντίκια του αέρα. Να, δεν ξέρεις, χάιδεψε το εκεί να ηρεμήσει η γάτα. Το περιστέρι δεν πιάνεται. Και η γάτα επίσης. Δεν πιάνεται και η γάτα, ναι. Να κλείσουμε αυτόν τον κύκλο, ο οποίος έχει ξεκινήσει εδώ και κανένα τέταρτο και θα διαρκούσε σύμφωνα με τους προγραμματισμούς μας ένα πεντάλεπτο. Αλλά έχουν μπει μέσα τράμπα, αέριδες, κινέζικα, κουκαράτες. Μπάμιες ήταν με το θέμα μας. Επειδή όλοι αυτοί εδώ οι ευχαριστημένοι μητσοτακικοί. Γουστάρουν πολύ την κυβέρνηση και δεν θέλουν να αλλάξει τίποτα και τα βρίσκουν όλα ωραία στα σούπερ μάρκετ και στη Λαϊκή. Η κυρία που έχει σπάσει όλα τα κοντέρ είναι αυτή που την είχαμε παίξει περίπου 5-6 μήνες πριν. Γενικώς στη διατροφή εγώ δεν βρίσκω ότι είναι ακριβά τα πράγματα. Προτιμώ να παίρνω λιγότερο για να κερδίζει και αυτός που καταβάλει τόση προσπάθεια, τόσο κόπο, τρώει και τόση αγωνία με τις αλλαγές που γίνονται στη φύση. Που εγώ ντρέπομαι να πάρω τόσο φθηνά. Και στη Λαϊκή που πηγαίνω και μου λένε ένα κιλό μήλα ένα ευρώ, παθαίνω σοκ. Και τους αφήνω και ένα και δύο και μερικές φορές και τρία, γιατί καταλαβαίνω την αγωνία τους και τον κόπο τους που πηγαίνουν από το πρωί εκεί από τις 6 ώρα και φεύγουν τις 2-3 ώρα ώστε να τα στήσουν εκείνα και να στέκονται όρθιοι. Όχι παιδιά, αυτά δεν πληρώνονται. Εγώ δίνω παραπάνω και τους αφήνω περισσότερα για να έχω τη συνείδησή μου ήσυχη. Παθαίνω σοκ. Καταλάβατε τι πρέπει να κάνετε. Ντροπή, 7 ευρώ η μπάμια. Σας παρακαλώ, μαζεύατε μες στον ήλιο. 10. Από μένα 10 η μπάμια. Εκτός αν έρθεις εσύ και δώσεις 11, θα δώσω εγώ 12. Πληστηριασμό με τον μπάγκο. Να πηγαίνει τώρα. Είναι ταξικό το θέμα και στη Λαϊκή. Βέβαια τώρα. Να είναι η κυρία τώρα και να ντροπιάζεται. Να μετράει κέρματα. Καταρχάς, εγώ δεν πληρώνω σε κέρματα. Άμα τα δω κάτω, δεν σκύβω να τα πάρω. Τα θεωρώ. Και λύρα χρυσή να είναι. Δεν υπάρχει λύρα χρυσή, οκ. Okay. Τα υπόλοιπα. Να. Μόνο χαρτονόμισμα. Ναι, 10 ευρώ η μπάμια. Τι χαρτονόμισμα, και καλό χρώμα τώρα. Έχει κανένα μπλε. Καλά, μην δώσουμε και μόβ για την μπάμια. Όχι, αλλά μπλε. Θα σκύψει να πάρει 5 ευρώ, μα δει κάτω. Όχι, τι το. Το 5 ευρώ να έχει πατήσει κατά να σκουπίσει λίγο το πόδι του παπούτσι. Να με δει ο κόσμο, θεωρώ ότι είμαι φτωχό. Σε παρακαλώ. Στη χώρα του Μητσοτάκη του Ελλάδα 2-0. Τώρα που είπαμε τη χώρα, θα ακούσουμε τρία παραδείγματα ποια ακριβώς χώρα έχουμε. Α, ωραία. Είχα κάτι απορίες. Ναι, θα την ανάγλυφη περιγραφή. Ξέρουμε όλοι αυτό το περιστατικό στη Θήβα με την 62χρονη, όπως λέμε, που έθαψε τη μάνα της και εισέπρωτε τη σύνταξη. Έχει κι άλλο σήμερα. 77χρονος που το βρήκανε με τέτοιο, με βάζω με ένα έμβριο μέσα. Ανθρώπινο έμβριο. Τι το έκανε. Δεν ξέρω, για να πάρει το διχτυλίο του Μητσοτάκη το έκανε σίγουρα. Ωραία. Τα κρατάνε εκεί, να πάρει το διχτυλίο και το κρατάει το τέτοιο. Μετά θα πάρει και επίδομα παιδιού, αν κάνει τέτοια τρίτεκνου. Ας μείνουμε σε αυτό που ξέρουμε. Γι' αυτό το θέμα, στην Τατιάνα Στεφανίδου, χτες βγήκε η θεία, οι συγγενείς, όλα τα λεφτά πάντα σε αυτά. Ναι, που δεν ξέρανε, δεν είχαν προβληματιστεί ότι του έλεγε η άλλη ότι η μάνα μου δεν μπορεί να βγει. Είναι αλλά, στο μην έρθετε, αλλά μην έρθετε, γιατί έχω και κάτι σκυλιά και θα σα φάνε και τέτοια. Και βγαίνει η θεία λοιπόν στην Τατιάνα Στεφανίδου να μιλήσει για την ανιψιά και για όλο αυτό. Και που αλλού θα έβγαινε. Ναι. Και στο τέλος της συνομιλίας, ενώ την ευχαριστεί η Τατιάνα Στεφανίδου, η θεία αποκάλυψε, έθεσε, ζήτησε κάτι. Να. Λοιπόν, εγώ θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω. Κυρία Θοδώρα, σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη μαρτυρία σας. Ναι, αλλά έχω ζητήσει ένα. Βοήθησε. Έχω ζητήσει ένα. Ένα περιδέριο. Τι περιδέριο. Τι έχει ζητήσει, τι. Ένα. Τέλος πάντων. Τίποτα. Τι περιδέριο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Θοδώρα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ τι θέλει, κυρία Θοδώρα, να τη το στείλω εγώ, μωρέ. Τι θέλει, Ειρήνη, πες στον αέρα. Τι θέλει να τη στείλει. Τα... Θα σας το πει η Ειρήνη, μυστικά. Να μου το πει η Ειρήνη, ό,τι θέλετε, εγώ είμαι εδώ για σας, ό,τι θέλετε. Κυρία Θοδώρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ορίστε, ένα περιδέριο, περιδέριο. Ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε, είμαι εδώ για σας και σας ευχαριστούμε, σας ευχαριστούμε για τη μαρτυρία σας. Ένα περιδέριο. Τι περιδέριο. Ήθελε κολλιέ. Αντάλλαγμα. Ναι. Ποιο τη Τατιάνα αυτό που φόραγε. Όχι. Να το ξυλώσουμε. Δεν ξέρουμε. Τα social media βούηξαν. Τι. Ότι... Χρηματίστηκε για να πει αυτά που είπε. Δεν ήταν θεία. Μια εκδοχή. Θεία ήταν. Μια εκδοχή ήταν αυτή. Πώ στο τέλο όταν και τελειώνει η σύνδεση για να μην το χάσουμε αυτό, θέλω το περιδέρεο. Ένα μάμε το είχε τάξει από την αρχή. Καλά, ναι, δεν ξέρω. Γυναίκα, δεν το ξέρουν. Τελειώνει η σύνδεση. Κλείνουν τα φώτα. Πιστόλι. Πού του είδαμε τώρα. Πού του είδαμε τώρα. Βγήκα, έγινα ρεζίλια. Δεν θα έχω και να, το κολλιέ. Το περιδέριο να είμαι, ωραία. Η θεία, γιατί. Λοιπόν. Τη Τατιάνα θα ήθελε, το είχε βάλει στο μάτι, είμαι σίγουρο. Έτσι κι αλλιώ αυτή είναι διαφημιστική από πάνω μέχρι κάτω. Είναι τοποθέτηση προϊόντο η ίδια. Θέλω αυτό. Δώσ' μου δύο μάγουλα. Τα ψέψε. Δεν κάτσε, είναι σιγά. Δώσ' μου μια μύτη. Περιδέρεο ζήτησε πάντω. Ναι. Έτυχε. Αφού έγινε σούσουρο. Δεν ξέρει τι ζητάνε οι άλλοι, γι' αυτό έχει άλλη μύτη κάθε φορά. Είναι τα ή τέτοια. Πώ τη λένε, η Τατιάνα. Αφού έγινε χαμό στα social ότι πληρώνουν δημοσιογράφοι ανθρώπου για να βγαίνουν ή τάζουν ή. Εγώ θα ζήταγα μπάμιες, να σου πω την αλήθεια. Είναι πολύ παροχημένο. Το περιδέριο δεν τρώγεται. Η μπάμια εκτός αν ήταν από κεράσια. Ναι. Φτιαγμένο, οπότε. Οι κυμπάμιες, αν είναι φορεμένες σε περιδέριο, σαν ηθαγενήσαζε βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία, αλλά μπορείς να τις βάλεις σε περιδέριο. Χαβανέζικο. Χαβανέζικο. Πώς κρεμάγαμε τις πιπεριές παλιά. Μπράβο, από το... και σε κάτι μπακάλικα. Τώρα, πάνω, ναι, ναι. Και σε μπακάλικα, αλλά και στο σπίτι παλιά από τα δοκάρια. Αφού το για να βγάλουμε χειμώνα έτσι. Αφού το πήραν χαμπάρι στην εκπομπή της Τατιάνος, θα γίνει χαμός. Κάνουν ένα βίντεο την ίδια τη θεία με τη δημοσιογράφο να διαψεύδει η θεία ότι εγώ ζήτησα. Αυτό το ακούσαμε. Ναι, τα ακούσαμε, αλλά έδωσε μια εξήγηση ότι θα ακούσουμε τώρα ακριβώς πώς το δικαιολόγησε η θεία. Ωραία. Το περιδέριο που είπατε στο τέλος της συνέντευξης, πώς σας ήρθε να το πείτε? Γιατί δεν εφόρεσα ποτέ και το είπα έτσι. Τι... Μου είπε ευχαριστώ η Τατιάνα και έτσι είπα, ναι, τι να το κάνετε ευχαριστώ, ένα περιδέριο θέλω εγώ. Σας τάξαμε εμείς κάτι σαν όχι, εκπομπή βέβαια, για να μιλήσετε. Ούτε αφού εγώ το ζήτησα, εγώ το κοπάνισα εκεί και όπου πήγε. Το είπατε δηλαδή για πλάκα. Γιατί το είπα για αλήθεια. Δηλαδή σαν απάντηση επειδή σας είπε η κυρία Στεφανίδου. Μου είπε ευχαριστώ πολύ για τη συνέντευξη και της είπα τι να το κάνω το ευχαριστώ, να με πάρεις ή βοηθώ ή περιδέρω ή βοηθώ να με πάρεις. Το βοηθός δεν ακούστηκε. Βρέχιο, τι πλάκα ήταν αυτή, τι κασκαρίκα της κάρωσε εκεί. Και όλο αυτό πάνω στο θέμα μιας κόρης που είχε θάψει τη μάνα της. Δηλαδή να θυμόμαστε που έχει γίνει. Ναι. Μία στιγμή της χώρας είναι αυτή που μόλις ακούσαμε. Μια άλλη στιγμή είναι η εξής. Θυμόμαστε όλοι τον διευθυντή της καρδιοχειρουργικής του Ιπποκρατίου που πριν περίπου 15-20 μέρες πότε ήτανε. Με το φακελάκι που είχε ζητήσει 3.000 για να παρακολουθεί τον ασθενή. Ναι. Για να προκύπτει να γίνει. Τρεις ήταν σκόντος. Ναι, γιατί πέντε παίρνει ήταν πέντε. Βασικό, ναι. Είδες που είχε εκτός. Τελευταίες τιμές ήταν αυτές τώρα. Black Friday προλάβετε, ή έγκαιρο. Προλάβετε. Για μία μόνο μέρα. Ή στους δύο ασθενείς κάνει σκόντο. Είναι άλλη τιμή. Ναι, βέβαια. Και άμα είναι και στο ίδιο δωμάτιο. Βέβαια. Γιατί πας μια με μετακίνηση με το σανσέρ. Τη Δευτέρα λοιπόν προχτές ήταν να περάσει το δικαστήριο. Σκέψω όμως, συγγνώμη κιόλα. Να πρέπει να μπει και στο σανσέρ του νοσοκομείου που από μια τρίχια κρέμονται. Όχι αυτό. Αυτό πρέπει να περάσει μια γάτα και 8 περιστέρια για να μπει μέσα. Αφενός ή να έχει πολιτικό προϊστάμενο τον Άδωνη. Αυτό δεν πληρώνεται αυτό. Το 3.000 τι είναι, πολλά τώρα. Πώ φαίνεται. Να τα βάζουμε σε σωστό πλαίσιο. Τα βάλαμε μόλι και είπαμε λίγα. Λοιπόν, για πάμε τώρα. Πήγε δικαστήριο, ήταν. Δεν πήγε δικαστήριο. Γιατί? Γιατί ήταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ο ίδιος. Ναι, μωρέ, αρρώστησε. Αρρώστησε. Και πήγε στην εντατική θεραπεία. Ναι. Τι αρρώστησε, Βιχαλάκη. Δεν ξέρω τι αρρώστησε. Είχε όμως. Μπήκε στη ΜΕΘ, αλλά τον είδανε να πίνει καφέ σε καφετέρια. Για να συνέλθει. Ναι. Το πιάνει γνωστό αυτό. Το πιάνει ο Ευαγγελάτος όλο αυτό το θέμα. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ο περιβόητος γιατρός, ο Φακελάκιας. Ο κύριος λοιπόν που τη Δευτέρα ήτανε κατά τη δήλωσή του στη ΜΕΘ, σήμερα το πρωί έπινε την καφεδάρα του. Κοροϊδευόμαστε. Κοροϊδευόμαστε και εδώ, γι' αυτό μίλησα για την παρέμβαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης που για μένα είναι επιβεβλημένη. Δεν είναι μόνο αυτός ο γιατρός που πρέπει να οδηγηθεί άρδιν να δικαστεί. Να δικαστεί, όχι να καταδικαστεί. Να δικαστεί, ας πάει στο δικαστήριο και να το πει. Ό,τι έχει να πει. Πρέπει να ελεγχθούν όμως αυτοί που υπέγραψαν ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν τόσο σοβαρά άρρωστος που τη Δευτέρα που είχε δικαστήριο, αντί να είναι στο δικαστήριο και να δώσει λόγο στην ελληνική δικαιοσύνη, τον είχαν βάλει στη ΜΕΘ. Και αυτοί οι θαυματοποιοί γιατροί τον ανέστησαν. Και από τη Δευτέρα το μεσημέρι που έπρεπε να είναι στα δικαστήρια, αλλά ήταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας, σε 48 ώρες τον κάνανε τόσο καλά που έπινε την καφεδάρα του. Τι αποκλείεται δηλαδή να είσαι στη ΜΕΘ και να βγεις μετά να πιεις καφέ την επόμενη μέρα? Να μην έχουμε πίστη πουθενά ούτε στους γιατρούς. Δηλαδή έχουν κλονιστεί όλοι. Αυτή η ισοπαίδωση ως πού? Έχουμε και καλό προσωπικό, τα λέει ο Άδωνης. Ορίστε στα νοσοκομεία μας. Αυτό είναι η δεύτερη στιγμή της χώρας. Ποιος είπε ότι απαγορεύεται να πιεις καφέ μετά την εντατική? Κανείς δεν το λέει αυτό. Υπάρχει κάποια διατροφή συγκεκριμένη, δεν το ξέρω. Καφέ στον όλη. Αυτά τα ρύζια που δίνουν εκεί και τα φιδέ. Δεν τρώγονται αυτά. Όχι βέβαια. Πάει στα πάνω σου. Ναι. Να μην είναι δυνατό να πάει στο δικαστήριο την άλλη μέρα. Άλλωστε, επίσης στα νοσοκομεία υπάρχουν οι νοσοκομιακές λοιμώξεις. Χαλόου. Ενώ έχεις ακούσει καφετεριακή λοιμώξη. Δεν έχω ακούσει. Δεν ξέρω αν υπάρχει, αλλά δεν έχω ακούσει. Άρα πάντως, την υγειά μας τη βρίσκουμε στα καφέ. Πού δεν τη βρίσκω στο νοσοκομείο. Μυαλό θέλει. Στο νοσοκομείο μπαίνεις και βγαίνεις με γάτες. Αυτά ήταν τα σχόλια. Μπαίνεις όλο και βγαίνεις γατομάνα. Παίρνεις και μια γάτα μεταφεύγοντας. Και παίρνεις και μια γάτα, ας πούμε. Παίρνεις και το πουλί να το τρώει γάτα. Πού τη βρήκατε αυτή? Όλοι λένε τη μάζεψε από μια εθνική. Από τον Ευαγγελισμό. Στο 502. Είχε τις καλύτερες. Στα άλλα πηγαίνανε κάτι μαύρες, γρουσούζες. Εδώ είχαμε όλες σαν τον Γκάρφιλντ. Ήταν. Κανέλα. Η κανέλα. Εδώ ακούσαμε τα σχόλια του Ευαγγελάτου. Γιατί η ρεπόρτερ του Ευαγγελάτου πήρε και τηλέφωνο. Τον ίδιο τον γιατρό. Εμφανίστηκε ο Ευαγγελάτος στην καφετέρια, στο γραφικό ή όχι? Δεν το είδα. Μπήκε στην εντατική ξαπλωμένο σαν τον Παπακαλιάτη ή όχι? Δεν το είδα αυτό. Λοιπόν. Δεφορμέ ξεκινάει η σεζόν. Παίρνει λοιπόν δημοσιογράφος του Ευαγγελάτου τον γιατρό την επόμενη μέρα να του πει ότι δεν γίνεται χτες να ήσουν στη ΜΕΘ και σήμερα. Και έχουμε τον εξής διάλογο. Καλησπέρα. Πώς είστε, κύριε Λεπτά? Ας πούμε δόξα τω Θεώ. Όπως είναι η κατάσταση υγείας σας. Παρακαλώ πολύ, δεν θέλω, σας ευχαριστώ που ενδιαφερθήκατε, αλλά έχω πει θα μιλήσω αφού τελεσυνδικήσουν οι καταστάσεις για να μπορέσω να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Πέρασα πολλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούσαμε χθες ότι εσείς χρειάστηκε να πάτε εντατική. Ήμουνα, τώρα είμαι στο θάλαμο. Τώρα είσαι στο θάλαμο τη στιγμή που μιλάμε. Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας λένε, παίρνουν τηλεθεατές και μας λένε ότι είστε έξω στο δρόμο σήμερα. Γι' αυτό πήρα να σας ρωτήσω. Λοιπόν, ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε εκτός νοσοκομείου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Ο Βορύδης είναι ο γιατρός. Όχι, μοιάζει λίγο. Σαν Βορύδη ακούγεται. Όχι, αλλά της είπε εδώ της δημοσιογράφου ότι είμαι στο θάλαμο τώρα. Ναι. Ο οποίος δεν έπινε μόνο καφέ, κάπνιζε κιόλας. Και αυτό απαγορεύεται. Σε εξωτερικό χώρο, όχι. Α, εντάξει. Α, στο θάλαμο λες. Στο θάλαμο, ναι, μπορεί να παγωγεί. Στο θάλαμο είναι μόνο τα περιστέρια και η γάτα. Δεν είναι δικό μου, η γάτα το έφερε. Η γάτα το έφερε το τσιγάρο. Δεν είναι. Πάρ το μωρί, μας έχεις μανιάσει. Το περιστέρι. Το περιστέρι. Όλοι ξέρουν τα περιστέρια καπνίζουν. Όλοι ξέρουν τα περιστέρια φέρνουν μηνύματα. Του φέρε κάτι δεμένο στο λαιμό, ένα τσιγάρο. Μήνυμα θα φέρει από τον ουρανό που λέγαμε. Το περιστέρι. Όχι, το τραγούδι. Λοιπόν. Δεύτερη στιγμή της χώρας, γιατρός, ωραίος, ο οποίος έχει πιαστεί με φακελάκι, δεν πάει στη δίκη γιατί άλλοι γιατροί τον βάζουν σε κάποια ΜΕΘ και είναι τόσο το θράσος και η αδιαφορία του που είναι σε δημόσια θέα και καπνίζει και πίνει καφέδες. Από ό,τι είδα έχει καταδικαστεί παλιότερα πάλι για το ίδιο. Ναι. Γιατί και να μην έχει, δεν ξέρεις τι θα γίνει τώρα. Ό,τι έγινε και παλιά, ναι, έγινε και τώρα. Δεύτερη στιγμή της χώρας και τρίτη στιγμή. Που, στο γιο του Ευαγγελάτου θα πάμε τώρα? Όχι, δεν έχουν πιάσει όλη την οικογένεια. Έτυχε να πιάσουν τα βασικά. Είναι η κυρία Σεμερτζίδου που την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Που δεν την ξέρει ο Κυριάκος, δεν ξέρει ο Άδωνης, δεν είναι φίλη, κανείς, δεν είναι όχι. Μια κυρία που περιφέρεται με Φεράρι. Κοινοτικών κονδυλίων στη Νέα Δημοκρατία. Ασχολεί την Νέα Δημοκρατία με το κονδύλια? Όχι. Είναι η κυρία με τη Φεράρι και τη Μπόρσε και τα 1,7-1,8 εκατομμύρια, δεν θυμάμαι ακριβώς, που έχει δεσμευτεί. Δεν παίρνει μπάμιες. Ναι. Και κάνει κομπόδεμα. Να σώρει κιόλας, να πώς γίνονται όμως. Και παίρνει επιδότηση για την μπάμια που η κυρία θα την πάρει 7 ευρώ. Α, και ας έχει φυτέψει μπαμπάκια. Ας μην έχει φυτέψει τίποτα. Τι να φυτέψει. Α, ναι. Κάτι ελιές, κάτι αεροδρόμια αυτές που έχουν, κάτι μπανανιές. Όλο η Ελευσίνα και έχει δηλωθεί όλο το αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Ναι, η Πίνδος, οι χουρμάδες της Πίνδου, γνωστή. Ναι, πολύ γνωστή. Α, δεν είναι Πίνδο, εγώ δεν τρώω. Τρώγεται άλλος χουρμάς? Όχι, όχι. Μόνο της Πίνδου το καλύτερο. Τίποτα. Και κρατάς και τον πυρήνα. Ψηλά, ψηλά, στην κορφή πάνω. Αν πας. Ο καλός χουρμάς. Ναι, ναι, εκεί θέλει. Αν πας, ο καλός χουρμάς. Ναι. Λοιπόν, σαν με τη Ρίγανη μαζί, δίπλα είναι χουρμάς και Ρίγανη. Τρίτη στιγμή της χώρας. Ναι, αυτή λοιπόν. Η Σεμερτζίδου. Η Σεμερτζίδου. Νομίζω ο σύντροφός της είναι ο κύριος Μαγειρίας, έτσι λέγεται. Ναι. Η αδερφή του κυρίου Μαγειρία πάντρεψε την κόρη της και στη Φεράρι τη μία πάει και τραγουδάει δίπλα γιατί είχαν γάμο προχτές και χαρά. Δημοτική Μουσική Συνοδεία Κλαρίνου. Γλέντι. Η καλή φωνή τραγουδίστρια στέκεται πλάι σε μια πολυτελέστατη Φεράρι. Το παράδοξο? Η τραγουδίστρια είναι η Ασημίνα Μαγειρία, αδελφή του Χρήστου Μαγειρία, που ελέγχεται από την αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Και η Φεράρι? Το επίμαχο σούπερκαρ αυτοκίνητο έχει βρεθεί στο μάτι του κυκλώνα, αφού επίτιμος αντισαγγελέας ο κ. Βουρλιώτης έχει δώσει εντολή για δέσμευση. Σε άλλη ανάρτηση συγγενικού προσώπου εμφανίζεται και η κατασχεμένη Πόρσε. Και όλα αυτά ενώ τρέχει έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η ανεξάρτητη αρχή έχει μπλοκάρει περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας 1,5 εκατομμυρίων ευρώ της Πόπης Ερμετζίδου, του συντρόφου της και 6 συγγενικών τους προσώπων. Ο Αντένε επικοινώνησε με το περιβάλλον της οικογένειας. Δεν λέει πουθενά το χαρτί για απαγόρευση κυκλοφορίας. Έλεγχος έχει γίνει να μην πολλούνται, όχι να μην κυκλοφορούν. Το χαρτί γράφει ρητά μέσα ότι μπορείς να κυκλοφορήσεις, να τα συντηρήσεις, να κάνεις ό,τι θέλεις και να τα πουλήσεις. Αλλά τα λεφτά μας θα πάνε σε ένα λογαριασμό. Δεν λέει απαγορεύεται να τα μετακινήσεις, όλα δουλεύουν κανονικά. Και τα ενοικιαζόμενα και αυτά. Και έξοδα συντήρησης επιτρέπονται, δεν υπάρχει κάτι που να είναι απαγορευτικό. Το στιγμιότυπο από το Γλέντι αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την αδερφή του Χρήστου Μαγειρία που πάντρευε την κόρη της. Να ζήσουν τα παιδιά. Να ζήσουν, ούτε χαρά να μας αφήσουν να ένα γάμο το παιδί μας να πάμε. Τρίτη στιγμή της χώρας. Μην πάμε μια Φεράρι στο πανηγύρι. Δεν μπορούμε. Τι θες να κάνουμε. Γάμος. Αυτή είναι γάμος. Σαν πανητή έχετε. Σαν το Κυριακή στο χωριό ακούω. Τι είναι αυτό γάμος. Είσαι δει πολλού γάμου με Κλαρίνα. Είναι η ίδια δίπλα στη Φεράρι. Είναι μια οικογένεια η οποία έχει κατηγορηθεί, δεν ξέρουμε ακόμη, για τη Φεράρι, για την Πόρση και για τα εκατομμύρια. Ναι. Και αντί να κάτσουν σπίτι, τι θα έκανε ένα συνηθισμένο, μια συνηθισμένη κοπέλα. Αν έχει κλειστεί ο γάμος ή έχουν πάρθει να κάνει. Ναι, όχι, να κάνει το γάμο. Α. Να βάζει τη Φεράρι, που είναι σύμβολο του σκανδάλου, το ΠΚΠ, και πάει με το Κλαρίνο δίπλα και τραγουδάει. Στο χωριό και όλα αυτά. Και τι μόνο... θες, ρε παιδί, να την ντύσει. Να την ντύσει Γιούγκο Ζάσταβα για να περάσει. Έτσι, η Φεράρι. Δεν είναι η νύφη και ο γαμπρός. Είναι μόνο η τραγουδίστρια που είναι αδερφή του Μαγειρία, το Κλαρίνο και η Φεράρι. Δεν είναι ο γάμος. Κάνανε πλάνο. Βίντεο κλιπ. Ναι. Έχει κάνει βίντεο κλιπ με τη Φεράρι. Δηλαδή. Τώρα στα τελευταία σου λέει θα μας την πάρουν. Κάνε μωρέ ό,τι μπορούμε. Ποιο θα την πάρουν. Τη Φεράρι. Δεν είναι. Όπως άκουσες. Ενώ έχει δεσμευτεί μπορούν να τη χρησιμοποιούν όπως θέλουν. Και πού δεσμεύτηκε ακριβώς. Ποια είναι η δέσμευση. Εδώ, εισαγγελέας. Τι θες να βάλουν κλειδονιά στη ρόδα. Θέλω να πω. Μένει γιατρός, ξέρει δεν θα τιμωρηθεί. Πάει πίνει καφέδες. Χαλάρα. Οι άλλοι κάνει τα Κλαρίνα και τραγουδάει δίπλα από τη Φεράρι. Οι άλλοι βάζουν την Πόρση φωτογραφία. Αυτά αποκτήσαμε εμείς από την μπάμια που εσείς πληρώνετε 7 ευρώ. Ωραία είναι όλα αυτά. Εντάξει, ό,τι έχει ο καθένας. Τι θες να βάλει το air condition. Πήραμε air condition φέτος. Πόρση πήραμε. Εντάξει. Okay, αυτή... Ή τις μπάμιες οι άλλοι να βγάλεις. Μα με τις μπάμιες. Στη γιορτή της μπάμιας. Πέρυσι και ένα Κλαρίνα. Πού είναι η γιορτή της μπάμιας, κάπου γίνεται. Κάπου έγινε. Στην Κοζάνη, δεν θυμάμαι. Όχι, κάτω, νομίζω Πελοπόννησο. Είναι και τη Μελιτζάνα, είναι και όλα μαζί. Του Σίκου έχουμε εμείς στη Βόρεια Εύβοια. Στη Βόρεια Εύβοια, ναι. Λοιπόν, αυτά είναι τρία στιγμιότυπα της χώρας. Το ωραία τελευταίο 48ωρο. Η χώρα είναι ό,τι καλύτερο πάμε, μπορεί καλά, να μας τύχει. Ταιριαστώ λοιπόν με Μητσοτάκη όλο αυτό. Εννοείται. Μα από εκεί δεν θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο. Μα και τα τρία ξεκινάνε από εκεί. Ναι, ναι, ναι. Γιατί αν υπήρχε σωστή υγεία, δεν θα κάναν αυτές οι λαμογές οι γιατροί, φακελάκια και κάλυψη συναδέλφων και. Δεν θα υπήρχε Φεράρι αν δεν υπήρχε το σκάνδαλο. Άρα Μητσοτάκη που τα ξέραν και ο Μιλωνάκης μέσα στο Μαξίμου κτλ. Και δεν θα είχαμε τέτοια δημοσιογραφία που να. Πρόχειρα τώρα αυτά, για τα τελευταία. Έχουμε και κάτι προηγούμενα σκάνδαλα. Ναι, λέμε το 48. Λέμε τα τελευταία, τα φρέσκα των ειδήσεων. Ναι. Έχουμε και κάτι παλιά. Καλά, παλεύει ο Άδωνης για τα φακελάκια τώρα. Έχει βάλει απογευματινά χειρουργία. Για να αποδώσει αυτό. Ναι. Θέλει το χρόνο του. Πολύ χρόνο. Από τη μια μέρα στην άλλη. Ωραία. Θα πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις και εδώ είμαστε σε λίγο. Εδώ είμαστε. Πέμπτη. Ελληνοφρένεια της Πέμπτης, όπως έχετε καταλάβει. Πραγματικά, μόνο ελληνοφρενικά θέματα. Εδώ τα καλύτερα. Ναι. Έχει γίνει ένα θέμα. Θα πούμε για το φεστιβάλ σε λίγο. Θα πούμε για το φεστιβάλ. Έχει γίνει ένα θέμα. Το έχω διαβάσει λίγο στα social. Θα μιλήσω με διάφορους συναδέλφους γιατί δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι έχει γίνει. Απέλυσαν τον stand-up comedian, τον Μπάρι το Ρούπο, από την Pizza Fan που είχαν μια συνεργασία για το. Ιντερνετ τέλος πάντων για τα social ναι. κτλ. Επειδή κάτι ακροδεξιά έτσι εκεί που ξύνουν το μπάτο της χώρας απέτησαν με μια κινητοποίηση να απολυθεί από την Pizza Fan για ένα αστείο που έκανε που περιλάμβανε το αστείο κάτι για την ελληνική σημαία χωρίς να ξέρω ακριβώς τι είναι όλο αυτό σε μια άλλη παράσταση, σε μια παράσταση του άσχετη με την Pizza Fan και απέτησαν εκεί κάτι Μπογδανοειδή και κάτι τέτοια. να απολυθεί και με καμάρι η Πίτσα Φαν ανακοίνωσε ότι απέλησε και ότι οι κινητοποιήσεις έβγαλαν κάτι. Πολλά συγχαρητήρια. Λοιπόν, γίνονται τόσα πολλά τέτοια. Πολλά συγχαρητήρια. Πράξτε τα δέοντα. Οπότε, okay. Όποιος θέλει να φάει και τι μια θα που είμαστε σε φάει. Αυτό το κλίμα. Στη λογοκρισία. Λοιπόν. Όχι, στο κλίμα της πατρίδας. Συνέπεσε στο ίδιο στούντιο ο Άδωνης Γεωργιάδης με το Σταμάτη Ζαχαρό. Να. Κάλεσε ο Ζαχαρός τον Άδωνη. Σιγά σιγά. Ναι. Να και συνέπεσαν εκεί και αρχίσαν να μιλάνε για τα θέματα που φαντάζεστε όλοι. Βλέπω για παράδειγμα το κουκουέ να πηγαίνει στο γράμμο και να τιμά με γιορτές κάθε χρόνο εκεί τους ήρωες του εμφυλίου. Βλέπω προχθές έναν άνθρωπο να καταγγέλει ότι ένα σχολείο στην Καλυθέα ονομάζεται σχολείο Μπελογιάννη. Γιατί συμβαίνουν αυτά, επί κυβέρνηση Μητσοτάκη. Καλά, να τσαφνάνε. Δεν είναι κυβερνητικό θέμα αν ένας δήμος, ένα δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε να ονοματίσει κάπως ένα σχολείο. Δηλαδή, δεν μπορεί ο πρωθυπουργός να ασχολείται με όλα. Μισό λεπτό. Και αν ένας δήμος, ο δικός μου δήμος που είμαι εγώ δήμαρχος, στο Δήμο Αδωνιαίων, δεν έχει σημασία, οπουδήποτε είμαι δήμαρχος, αρχίσω να ονομάζω, ας πούμε, τα σχολεία μου Πολ Ποτ, Στάλιν και Χίτλερ. Δεν θα παρέμβετε. Φαντάζομαι στο Χίτλερ θα παρεμβαίναμε αυτομάτως όλοι. Γιατί υπάρχει γενικό κόσμο. Στο Στάλιν θα έπρεπε να παρέμβετε. Στο Στάλιν εμείς θα πηγαίνουν να τον υπερασπιστούν. Το ξέρω. Το ίδιο. Αλλά εσείς στην κυβέρνηση πρέπει κάπως να προστατέψετε τη χώρα. Εντάξει. Η προστασία της χώρας έχει σε έναν βαθμό να κάνει και με την κοινωνική ειρήνη. Μήπως είστε να πολύ ανεκάνει πρώτο θέμα του σχολείου. Να μπαίνει εδώ. Δεν θεωρώ επιτυχημένη την απόφαση του σχολείου. Αμφιβάλλω δε αν ρωτήσετε που το αποφάσισαν, να ξέρουν ο Μπελογιάννης ποιος ήταν και επί ποιας κυβέρνησης οδηγήθηκε στο έγινε. Τι έκανε το κουκουέ εναντίον του τότε. Τον είχε καταδικάσει, τον είχε αποκηρύξει, τα πάντα όλα. Τι λέει, ότι να είναι, λέει, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Μπελογιάννης. Τι ωραίες βραδιές. Ναι, είναι ωραίο. Έχεις, αν βαριέσαι, δεν ξέρω καν χάζω ξενύχτη να κάνεις. Βλέπεις τέτοια. Παλιά ήταν η Trans TV, η Μιχαλονάκη. Παλιά, ναι, ήταν η Μιχαλονάκη. Μετά είχε κάτι τσόντες. Ο Μίστερ Μπούτια που πέθανε και πρόσφατα. Μπράβο. Κάτι τσόντες εκεί με κάτι αόρα τους εραστές, κάτι τέτοια. Είχε κάτι τηλεμάρκετινγκ μετά. Τι αόρα τους εραστές. Την ταινία. Όχι. Κάτι. Σειρά ήταν αυτό που λέω εγώ. Δεν ήταν ταινία, το είχε κάθε βράδυ. Ναι. Κάτι εξωγήινου εραστέ. Είχε τσόντα που δεν φαινόταν ο εραστή. Δεν φαινόταν ο εραστή, αλλά οι άλλοι φτιαχνόταν, γινόταν. Τι τσόντα. Πηδιόταν κανονικά αυτοί, αλλά δεν έβλεπε. Με τι. Ποιο κάνει τι. Με τον αέρα, ξέρω εγώ. Με τον εξωγήινο. Δηλαδή σκέφτηκαν κάποιοι θα κάνουμε τσόντα, αλλά θα λείπει ο πρωταγωνιστή. Ναι, είναι σαν τι μπάμια. Που τι κάνει χωρί μοσχάρι, γιατί δεν είχαμε λεφτά για μοσχάρι. Έτσι και εδώ. Ναι, κοτόπουλο. Δεν πήραν το κοτόπουλο. Δεν προσλάβαμε το κοτόπουλο. Φανταστείτε ότι τρώτε και πρωτεΐνη εκτός από λαχανικό. Σκέψου, και είναι το κρέας. Αλλά δεν έτσι είναι. Το φάγει και άλλη πρωτεΐνη. Θα είναι σαν να είναι, αλλά δεν θα είναι. Το έχει πει ο Γέροντας. Ναι, να μην φύγουμε εδώ. Όχι, ο Ζάχαρος. Έτσι λοιπόν, μιλάνε για το σχολείο, την μετονομασία του σχολείου, για του ήρωε, όπως είπε, του Δουσουέ κτλ. Κάποια στιγμή εκεί η κουβέντα γυρνόφερνε γύρω από την αριστερά. Φαινόταν, κολοτρίβονται τόση ώρα. Μα γι' αυτό. Να πούμε κάτι, ρε παιδί. Αυτό. Εδώ που βρεθήκαμε, να μην πούμε κάτι κακό για την αριστερά. Τι να πούμε, για το Υπουργείο Υγείας. Πάνε όλα τέλεια. Τα βλέπουμε. Οπότε ας πούμε για την αριστερά. Μέχρι τώρα η αριστερά πορεύονταν με το σύνθημα ότι είναι μια ειρηνική δύναμη μεταρρύθμισης. Η αριστερά. Ναι. Έτσι έλεγε η αριστερά. Πώς το λέει αυτό. Έτσι λέει η αριστερά. Μόνο ένας άσπρος στην ιστορία της αριστεράς. Η αριστερά είναι επαναστατική δύναμη. Ναι. Και είναι γέννημα της βίας. Από την γέννησή της, Γαλλική Επανάσταση, από την αφετηρία του όρου δεξιά και αριστερά, η αριστερά ήταν πάντα συνώνυμη της βίας. Αφού είναι επανάσταση. Την επανάσταση πιστεύει. Όλα μαζί. Και ο Άδωνης πιστεύει στην επανάσταση. Και αυτή είχε βία. Άλλη επανάσταση. Ναι, ναι, τη 21η. Και εκείνη η βία είχε τάξει. Το ωραίο είναι στο προηγούμενο ηχητικό που ακούσαμε, του λέει ο Ζαχαρός, μπορεί δηλαδή ένα σχολείο να ονομαστεί Στάλιν Χίτλερ. Και λέει ο Άδωνης, στο όνομα Χίτλερ θα αντιδράσουμε όλοι. Το είπε με κάπου ντροπή. Έτσι, ότι δηλαδή. Εντάξει, υπάρχει ένα όριο. Υπάρχει ένα όριο. Αφενός τώρα είναι η φάση που τα έχει καλά με τους Εβραίους. Δεν μπορεί τώρα. Ο Χίτλερ τους έκανε σαπούνια. Αυτό άρα είναι φίλοι μας οι Εβραίοι. Πρέπει να προσέχει, τα πει και ο Άδωνης. Ναι. Όχι να μαζεύει να κάνει μεταδηλώσεις αποκατάσταση όπως παλιά. Έκανε tweet με εβραϊκά ο Άδωνης Γεωργιάδης. Προχτές, σύμφωνα με τους Εβραίους, είναι μια ημερομηνία σαν πρωτοχρονιά κάτι. Εν πάση περιπτώσει, έχουν ένα άλλο ημερολόγιο. Και έγραψε χρόνια πολλά στο έθνος του Ισραήλ και τα λοιπά. Το Happy Hanukkah. Και το ίδιο, δεν ξέρω ακριβώς, το ίδιο το έγραψε και στα εβραϊκά. Άντε, κυριολεκτικά στην πορεία. Ναι. Σουαχίλη, ό,τι τύχει. Τα εβραϊκά έχουν μια τέτοια μορφή και εικόνα όπως και τα αραβικά. Το έγραψε έτσι. Πού? Στο Twitter. Πώς? Τι πώς? Έχεις εσύ σύμβολα στο κινητό σου τέτοια. Το βάζεις στο Google, το κάνεις copy και το πας. Ναι. Μπράβο. Copy paste που έλεγε. Γιατί ή είμαστε θελοδουλάκια ή δεν είμαστε. Έτσι, άιντε έτσι να μας βγει μόνο το όνομα χωρίς να είμαστε στην ουσία. Κρατάμε ότι η αριστερά είναι της βίας. Ναι. Αυτό που είπε, η δεξιά δεν είναι της βίας, σε αυτόν τον τόπο ειδικά. Ο εμφύλιος ήταν από τη μία πλευρά. Ήταν μόνο. Ναι, και οι άλλοι με ασπίδες. Οι άλλοι ήταν με τριαντάφυλλα. Τίποτα, ναι, ναι. Σταματήστε, ρε παιδιά, έτσι είπαμε. Ο εθνικός στρατός. Δεν καλάνε οι φιλίες για ένα εμφύλιο. Τάγματα, ασφαλίτες, συνεργάτες, δοσύλλογοι, λαδέμποροι. Όλοι ήταν με τριαντάφυλλα. Τόσο καλά. Και όλοι, με μπάμια στα χέρια. Γυρνούσαν με μπάμια στα χέρια και λέγανε, ελάτε, πάρετε μπάμια. Μην μας σκοτώνετε. Πάρτε, γιατί κάπου θα είναι ακριβές. Πάρτε τώρα που είναι ευκαιρία. Πάρτε τώρα, γιατί πάλι εμείς τα κυβερνάμε και θα σας τις ακριβίνουμε με τα καρτέλ μας και θα σας πουλάμε φούμαρα ότι η ακρίβεια είναι παγκόσμια. Ναι, τίποτα. Σε μια, στην αντίστοιχη βάρκησα τη δικιά τους, μπάμιες παρέδωσαν. Ναι. Αν ποτέ γινόταν. Αν γινόταν. Ή μπορεί να γίνει στο μέλλον, κανείς δεν ξέρει. Ναι, ναι. Πάντως αυτοί τα κρατήσαν τα όπλα, μια χαρά τα έχουν. Ωραία. Και ένα τελευταίο από αυτήν την. Ευχάριστη συνέβρεση. την ευχάριστη συνέβρεση. Ποιος εκπροσωπεί ακριβώς ο κύριος Σουίτης? Τους φοιτητές. Ποιος τον έξυπνο. Κύριε Γεωργιάδη, πηγαίνετε στα κανάλια συνεχώς. Όπου πηγαίνετε δεν σας λένε. Οι φοιτητές, οι εργαζόμενοι, οι πολίτες. Ένας να αντιδρά, λέμε ότι όλοι αντιδρούν. Εδώ έτσι είναι στην Ελλάδα. Έτσι το έχουμε εδώ στα μέρη μας. Συχνά όταν μου λένε, μιλάμε εκ μέρους του λαού. Μπορεί να με έχετε δει γιατί τα ανεβάζω όσο είναι σε αυτά. Απαντώ πάντα. Εκ μέρους του λαού, μεταξύ μου μπορεί να μιλάω μόνο εγώ. Γιατί μένα έχει εκλέξει ο λαός για να μιλά επωνομάτι. Εγώ έχω εκλεγεί από τον λαό. Όχι μία φορά. 18 χρόνια συνεχόμενα εκλέγομαι, έτσι. Λοιπόν, άρα, αν κάποιο μπορεί να μιλάει για τον λαό, είναι ο εκλεγμένος βουλευτής. Γιατί έτσι δουλεύει και η νομοθετική δημοκρατία. Όλοι οι υπόλοιποι συνδικαλιστές, εκπρόσωποι φορών δεν πρέπει να μιλάνε. Όχι. Μόνο ο εκλεγμένος βουλευτής από 70.000 μιας περιφέρειας. Η χώρα έχει 11 εκατομμύρια. Εντάξει τώρα. Δηλαδή, να πηγαίνουν να ψηφίσουν τα 11. Ο πρόεδρος των γιατρών ή ο πρόεδρος των δασκάλων εκπροσωπεί πάνω από 70.000. Πολύ περισσότεροι. Οι δάσκαλοι είναι περισσότεροι. Ο Άδωνης θα όχι, μιλάει όμως. Θα μιλάει ο βουλευτής γιατί αυτός έχει εκλεγεί. Άσε που αυτός ξέρει. Καλά, εννοείται. Τι ξέρουν όλοι οι υπόλοιποι τώρα. Όσα ξέρει ο νοικοκύρης. Τέλος με αυτά, σήμερα είναι το δεύτερη μέρα του φεστιβάλ ΚΝΕ. Στο Πάρκο Τρίτσι. Ξέρετε τα τεχνικά, ξέρετε τα πάντα. Ποια τεχνικά? Πώς θα πάτε, πού γίνεται. Τα θεωρώ περίτα να τα αναφέρουμε. Τα ξέρει όλος ο κόσμος πια. Είτε πας είτε δεν πας. Το φεστιβάλ ΚΝΕ είναι ένας θεσμός. 51 χρόνια. Πέρυσι ήταν τα 50, 51 φέτος. Δεν θέλει συστάσεις ιδιαίτερες. Ξέρουν ότι το Σάββατο θα μιλήσει ο Κούτσομπας. Είναι γνωστά όλα αυτά. Δεν μένω σε αυτά. Χάνουμε και χρόνο. Όχι, τα άλλα πες, τα γνωστά. Τα γνωστά. Ναι. Σήμερα έχει ωραίο πρόγραμμα. Ξεκίνησε χθες. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο πρόγραμμα. Πάρα στην κεντρική ωραίο. Σκηνή, για παράδειγμα. Τέλος πάντων. Έχει αφιέρωμα στον Σταύρο Κουγιουμτζή με τον Γιώργο Νταλάρα. Θυμίζω ότι ο Νταλάρας ξεκίνησε με τα τραγούδια του Κουγιουμτζή. Κουγιουμτζή μαζί με τον Λοΐζο, κατά τη γνώμη μου, είναι οι δύο πιο μελωδικοί συνθέτες αυτού του τόπου. Τραγούδια φρέσκα, ειδικά του Κουγιουμτζή που έχουν γραφτεί από το 60 και το 70 είναι πολύ φρέσκα. Θα προλογίσει και ο Κουτσούμπας τη συγκεκριμένη συναυλία. Μην τραγουδήσει κιόλας, φοβάμαι. Δεν ξέρω, ναι. Θα το να δούμε. Βάλει τη Φεράρι του να πει τα δικά του. Στις 9 είναι αυτό. Με το Ρόλεξ αυτός, όχι με τη Φεράρι. Στις 9 είναι αυτό. Ναι. Στην κεντρική σκηνή και αμέσως μετά στην κεντρική σκηνή μετά σε Αμποφίλιο. Στις 11. Πολύ δυνατή. Αυτό είναι στις 11. Η κεντρική σκηνή είναι πάρα πολύ δυνατή. Καλά, σε 9 η ώρα έχει και άλλα πράγματα. Για να δω. Ναι, ναι, έχει και άλλα πράγματα. Στις 9 έχει Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Να! Στη σκηνή φοιτητών και νέων εργαζομένων. Εσύ. Πού είναι? Να πάω. Τι που είναι εκεί. Να πάω. Θα πάμε, θα έρθουμε. Τι να κάνουμε. Θα πάμε. Θα φύγουμε εμείς κομβόι από την Ηλιούπολη να έρθουμε να σε δούμε. Με το τραμ. Με τον καζοζέν. Θα ξεκινήσουμε ποδήλατα. Ωραία. Θα έρθουμε να σε παρακολουθήσουμε. Αμέσως μετά είναι τα καλοκαιρά και είναι Φέλη Φασούλου και η μπάντα Εντοπίκα. Η Εντοπίκα. Εντοπίκα. Στην ίδια σκηνή, μετά από σένα. Έχει κι άλλο stand-up comedy. Σήμερα σε άλλη σκηνή, το Σταμάτη Αθανασάκη, τη Χρύσα Κατσαρίνη, τον Παναγιώτη Κούδα, τον Κωνσταντή Μπίτσι και τον Πάρη Ρούπο. Θα είναι ο Πάρης Ρούπος. Θα είναι ο Πάρης Ρούπος. Και ο Φίβος Δελιβεριάς στη μαθητική σκηνή, 10.30 το βράδυ. Μποφίλιο από τη μία, Φίβος Δελιβεριάς, Νταλάρας, όλα μαζί. Όντως δεν ξέρω. Τι να πρωτοπολάβει τώρα εκεί, θα κάνει ένα ζάπινγκ. Μου είπε και ο Γιώργος Μαργαρίτης στη λαϊκή σκηνή το βράδυ, αφού και πριν έχει διάφορα. Τσαλιγοπούλου, Μπάμπαλη, Βίκη Καρατζόγλου, έχει αφιέρωμα στον Κώστα Λιβαδά, λίγο πριν στη λαϊκή σκηνή. Μου είπανε σύντροφοι που πήγαν χτες για φοβερά πυροσκή. Τη ΚΝΕ πυροσκή. Αμάν, ρωσοποιηθήκαμε τελείως. Στον Παιδότοπο κοντά, δεν δίνω άλλες. Στον Παιδότοπο κοντά. Ναι. Τι γανιτό θα δώσουμε στα παιδιά. Τα παιδιά να πάνε να παίξουν στον Παιδότοπο. Εμείς θα πάμε. Όχι, κάτι θα παίξουν στον Παιδότοπο. Τι μαριά, τα παιδιά θα παίξουν εκεί. Φυσικά μην θέλουν να φάνε. Πήγαμε από τα σουβλάκια, πήγαμε στα πυροσκή. Δεν θέλω να πέσει η ποιότητα στο σουβλάκι τώρα και πήγαμε αλλού. Σουβλάκια θα πάμε. Σουβλάκια τη ΚΝΕ δεν υπάρχουν. Πυροσκή με τι. Δεν μου είπανε. Α. Μου λέει μη χάσει τα πυροσκή. Με λουκάνικο παραδοσιακό ή με κοιμάδες πατάτες κτλ. Τι... Δεν ξέρω. Ποιος ξέρει. Δεν μπορώ, άμα δεν ξέρω, δεν μπορώ να μιλήσω. Είμαι δημοσιογράφος και τα διασταυρώνω τα θέματα. Κάνε ρεπορτάζ, αλλά πες αύριο. Ναι. Ναι. Αύριο. Λοιπόν, τώρα δεν προλαβαίνουμε να τα πούμε όλα. Το φεστιβάλ και τις τέσσερις μέρες και χθες και οι τρεις επόμενες είναι μια ατέλειωτη πορεία για την Παλαιστίνη και συγκέντρωση για την Παλαιστίνη και κραυγή για την Γάζα και την γενοκτονία που γίνεται εκεί. Υπάρχουν και πολλές συζητήσεις για αυτό το θέμα και θα διαπνέεται όλο το φεστιβάλ τέσσερις μέρες συλλαλητήριο, διαρκές και ανανεούμενο με τον κόσμο. Για τη γενοκτονία που συμβαίνει μερικές χιλιάδες χιλιόμετρα νοτίως της Ελλάδας. Δεν μπορεί κανείς να αποστρέψει το βλέμμα από όλα αυτά. Και με πάνω από 100.000 κόσμο περνάει κάθε χρόνο από το φεστιβάλ. Γύρω στο 20-25 τη μέρα πάνω κάτω, που δεν είναι, είναι λαός αυτή τώρα, δεν είναι σαν και αυτοί που ψηφίζουν τον Άδωνη. Όχι. Δεν είναι τώρα, μην μπερδευόμαστε. Εγώ κόλλησα από χθες και όταν κολλήσουμε κάπου, όλοι κολλάμε. Στην Παρασκευή, στη μαθητική σκηνή, έχει στις 7.30 συζήτηση με θέμα Θεός για μια εβδομάδα, τι κάνεις. Να. Τι θα κάνεις αν είσαι Θεός για μια εβδομάδα. Ρεφόρμησε και του Κουκουέ. Θέτει θέμα Θεού. Δεν είναι. Δεν είναι, είναι ωραίο. Δεν είναι θέμα Θεού. Δεν ξέρω. Σιγά να προσκυνήσουν κιόλας. Ξέρω εγώ τι θα κάνουν. Λοιπόν, πέσαμε. Ναι, άμα είχε τα λείψανα του Στάλιν, μια χαρά θα προσκυνούσαν. Τέλος πάντων. Αυτά ναι. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Σας αφήνουμε με τον οδηγητή. Βάρναλης είναι η στίχη. Και έτσι κλείνουμε για σήμερα. Τα υπόλοιπα το βράδυ. Το βράδυ στο φεστιβάλ και αύριο εδώ. Δεν είμαι εγώ σπορά της τύχης, ο πλαστουργός της μιας ζωής. Εγώ με τέκνο της ανάγκης κι όριμο τέκνο της οργής. Δεν είμαι εγώ σπορά της τύχης, ο πλαστουργός της μιας ζωής. Εγώ με τέκνο της ανάγκης κι όριμο τέκνο της οργής. Εγώ με τέκνο της ανάγκης κι ωριμο τέκνο της οργής. Έχω του καραβιού γοργόνα στο ορθόπλωρο καράβι μπρος. Απάνω μου σπάνε φουρτούνες κι αγριός ενάντια μου καιρός. Απάνω μου σπάνε φουρτούνες κι αγριός ανάντια μου καιρός. Σπάνε φουρτούνες κι άγριος ενάντια μου καιρός. Ένας δεν είμαι, μα χιλιάδες, όχι μονάχα οι ζωντανοί, κι οι πεθαμένοι μ' ακλουθάνε σε μια ναράδα σκοτεινή. Ένας δεν είμαι, μα χιλιάδες, όχι μονάχα οι ζωντανοί. Λέξες παρηγόρια, δίνω μαχαίρι σ' ολούς. Καθώς τον πήγω μες στο χώμα, γίνεται φως, γίνεται νους. Δεν δίνω λέξες παρηγόρια, δίνω μαχαίρι σ' ολούς. Καθώς τον πήγω μες στο χώμα, γίνεται φως, γίνεται νους. Καθώς τον πήγω μες στο χώμα, γίνεται φως. Στυλώνει κι ανασταίνει τον βασίλειο της δουλειάς. Ειρήνη, ειρήνη, το βασίλειο της πανανθρώπινης φιλιάς. Κι ένα στυλώνει κι ανασταίνει.